blind. Yo ma yo, yo ma yo blind. Yo ma yo, yo ma yo blind. Yo, nic na niby. Czy u mnie na podwórku, na pyrtlu, czy tu wśród budynków w Sankt Petersburgu? Powiedz po jakiemu gawarisz, palisz, hasisz, widzisz? Ja też lubię splify, ćmić i się zaszyć. Co to może znaczyć? Gram underground, dwa bank, już tyle lat. Wolny jak ptak, jaram skank, wariant. Jestem jak punk, bad variant, jak bad palians. Trochę inny mam wariant, to góral. Mam tą specyficzną wymowę. Zafunduję twoje stare biologiczną odnowę. Bo to jest nowe, dzielę rym na połowę. Sam wybieraj, czy czarne fifki. Dobra, na boku żywki, siema Moskwa. Nie kumasz bazy, to weź to odstaw. Bo to prosta riposta, klasyczna jak Lacosta. Polo, PDG, Koza Nostra i łycha skoka. Kolo, jestem spoko, kolo. Działam chłodno, napierdalam z kolką ugodno. Palę zioło, mam moro, rymów mam sporo. I reprezentuję Poznań, dwaj poro. Tyguję jak Zorro, płynnym cięciem. Patent na patencie, takie mam zajęcie, bracie. Yo ma yo blin, yo ma je. Yo ma yo blin, yo ma je. Yo ma yo blin, yo ma je. Yo ma yo blin. Styl jak zawsze jest ostry. Pozdrowienia tak chłopak z Petersburga i Moskwy. Hardkorowa liturgia mówiona głosem donośny. To ci źli chłopcy spoza kuczalnej owcy. Chłopaku, spalimy za sobą wszelkie mosty. Dla tego rapu i zamazanych krajobrazów. Jak szeleni szpaku i na tu realnie. Jak pocisk sterowany zdalnie. Napierdala ma słabych MC. Nadal będę tępił i karał. Nikt tu nie pisze jak syjara. Wracam z dalekiej podróży i gra gitara. Na EU, A, Z, A, S znowu jak Dan Brown. Jestem autorem tego kodu, tu gram, gram. Bo stąd jest mój rogom. Jadę PDG drogą, by znów nie zaliczyć rowu. Pomogą mi w tym zdobyć te umiejętności. Wyciągnę te wnioski, to hardcore z Polski i Rosji. Z Kadogiem Marką, jak Noe z Arką. Pobicie płynę za pan Brazylem, bo z tego słynę syl. Ja rad balszowo, parnie z maleńkimi mazgami. Mejwa druga liżę sucha, zatwardziawszymi saskami. Prawą karmani kamień, nie mu niedolga stałeś. My możemy potierać ciebie w korydorach lubszych kampanii. Ili na obłożkach zdani, styl железny. Мой первый альбом купили не все, в чем проблема. Лирика от Бога, я видел своими глазами. Укравший у лирика хлеб, ссорился с небесами. Лаявший на мой рэп, горилла вылетает из игры как пуля. Слышишь смех, это морфин, это спазмы. Ты знаешь, кто ебет твои колонки и как они стонут от счастья. Детка, мой пес спокойно найдет твою киску. Мой рэп скорпион и он уже близко. Прямо за ухом, скрученный и опасный. Думают о смерти все чаще. В районах все так же дури пропащие.